ละพอแต่เปิดผ้าม่านกั้งผ้าม่านกั้งสาวหมอลำสิผ้ามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวนหน้าเวทีเรื่องหมอลำบอกเคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่ผู้เฒ่าสันสาดสันเสือย้อนเพิ่นปอดเพิ่นมือย้อนขี้ฝนไงงงอ้าวไงเพื่อนหญิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเธอพร้อมบอกค่ะหัวปอดผู้ใดเต้นหน้าเวทีกระบอกสร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมุ่นเพื่อนเธอพร้อมบ่ค่ะคนโสดขยับมาสิผ้ายาวยาวยาวยาวสาวรักเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเฮาอย่าเศร้าอย่าซึมตรึมตรึมตรึมน้ำไว้ที่แน่นตรึมตรึมตรึมวันให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเต้นกันไงงงบ่สนหัวปอดผู้ใดเต้นหน้าเวทีก็บ่สร้างความวุ่นวายผู้สาวยุค